şeytan sevmemiş beni meğerse bilmeden. Geçmişim hayatından bir iz bırakmadan, bir söz bırakmadan. Sahiden doğruymuş söylenenlerden bir defa çıkmamış adım ağzından. Sahiden bir hiçmişim nazarında, öylesine geçmiş zaman. Bu gece tutmayın ateşi, yanacak biraz daha. Biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın beni, denizlere yakarım belki. Ağlarım haykıra haykıra, gönderirim sulara. Bu gece tutmayın beni, gözlerinde kanlar olsun. Hiç kimse silmesin gözyaşımı, bana ders olsun. Bu gece acısın canım, bir daha acımasın. Bunu bana yaşatan her gece böyle kahrolsun. Oh,